आने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे, हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे। जब हमसे बेदर्द जमाना कहता है, मिल न पाए जो ख्वाबों में कितने हैं नाम किताबों में, हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे, हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे।